پیر اپنے مرید کی تعریف کر رہا ہے، اے حسام الدین تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو، ضیاء ذوالجلال تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو۔ اور یہ صرف یہ پیری مریدی نہیں ہے بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض صحابہ کو بعض صحابہ کی تعریف فرمائی کہ یہ میرے چچا ہیں سعد، یہ میرے ماموں ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ، کوئی ان جیسا اپنا ماموں لائے لا کے دکھائے۔ تو بعض دفعہ آپ نے بھی صحابہ کی تعریف ان کے منہ پہ فرمائی، پتہ چلا کہ جو لائق شاگرد ہوتے ہیں ان کی تعریف ان کے اساتذہ ان کے مشائخ ان کے منہ پر کرتے ہیں، اس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہیں لگتے بلکہ اس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور بے شمار ایسے قصے یہاں تک فرمایا کہ جس سے عبداللہ بن مسعود راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اس طرح بے شمار صحابہ کے بارے میں آپ نے تعریف فرمائی، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بڑے بھی چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ چھوٹے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں، وہ اپنے بڑوں کی حوصلہ افزائی سے ان کو جو ہے وہ مزید حوصلہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور زیادہ تیز ترقی کرتے ہیں۔ اور جو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے اس کے منہ پہ تعریف کرتے بھی نہیں ہیں، جب معلوم ہوتا ہے کہ المؤمن میں یہ داخل نہیں ہے، مؤمن کامل میں، تو پھر اس کے سامنے نہیں کرتا، اگر کوئی بات کرنی بھی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کرتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کا نقصان نہ پہنچے الا ماشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ پیر اپنے مرید کی تعریف کر رہا ہے کہ اے حسام الدین تم اللہ تعالیٰ کی روشنی ہو، مثنوی لکھنے کے لیے مجھے جوش اٹھ رہا ہے، کاغذ قلم لاؤ اور مثنوی لکھو۔ تو اپنے پیر اپنے مرید کی تعریف کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ جوش کیوں اٹھ رہا ہے؟ کیونکہ جب اہل مناسبت سامنے ہوتے ہیں تو مضامین کا جوش اٹھتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے، اور جب بچہ نہیں روتا تو ماں کو اس کا جوش نہیں ہوتا، جب بچہ جتنی تیزی سے روتا ہے ماں اتنی تیزی سے اس کو پھر دودھ پلاتی ہے، بقول شخص سے یا بقول بہت سے لوگوں کے پہلے تو وہ خون ہوتا ہے جسم میں، لیکن بچے کے رونے سے وہ دودھ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب طالبین خوب طلب والے موجود ہوتے ہیں تو اہل اللہ کو جوش ہوتا ہے، مضامین اعلیٰ قسم کے آتے ہیں، ورنہ جو ہے اگر سب ہوں تو بہت سارے لوگ لیکن طلب کسی کو نہ ہو، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی چلو اب آ ہی گئے تو بیٹھنا ہی پڑے گا، اٹھ کے چلے جائیں گے تو ناراض ہوں گے، دل گھر میں اٹکا ہوا ہے بیٹھے ہوئے مجلس میں، تو ایسی جگہوں پر مضامین کی آمد نہیں ہوتی، بس ایک رٹا رٹایا مضمون کوئی بیان تو کر سکتا ہے، لیکن مضامین کی آمد وہاں ہوتی ہے جہاں پہ طلب بھی خوب ہو، جہاں پہ زمین پیاسی ہوتی ہے وہاں بارش بھی خوب برستی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کر مجھے یہ جوش اٹھ رہا ہے، یعنی کیونکہ وہ مرید کامل تھے اور وہ طالب صادق تھے، ان کو دیکھ کر جو ہے خود حضرت مولانی کو جوش اٹھتا تھا اور مثنوی لکھواتے تھے، اور ایک دو چار سو اشعار نہیں، ہزاروں اٹھائیس ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار مولانی رحم اللہ تعالیٰ کی مثنوی شریف میں ہیں، جو قرآن و حدیث کا اکثر جگہ ترجمہ ہے، پھر اس کو آسان زبان میں اس کا مثالیں دے کر سمجھایا مولانی نے، پھر بعد کے لوگوں نے اس کی شرح بھی لکھی، اس میں حضرت والا نے بھی معارف مثنوی کے نام سے اس کی شرح لکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں منہ پہ تعریف کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر تعریف قابل ممانعت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اذا مدح المؤمن فی وجهه رب الایمان فی قلبه، جب مومن کامل کے منہ پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کہ یہ ہماری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اگر کوئی مٹی کے برتن کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقت میں یہ اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کی تعریف ہے جس نے اس کو بنایا۔ مٹکا سراہی بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہ سراہی کی تعریف کیا ہے؟ سراہی اگر اپنے آپ کو بہت پھولنے لگے کہ میں واقعی بہت اچھی ہوں، بنانے والے کا سب کچھ ہے، اس لیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد کا مطلب خاص ہے، ساری تعریفیں خاص ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، تو کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے حقیقتاً، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، حقیقتاً تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور پھر دین کی دولت عطا فرمائی، پھر جو قابلیت عطا فرمائی، یہ سب اگر اللہ تعالیٰ کا مرہون منت آدمی نہیں سمجھے گا تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے سکتا ہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے. اس لیے جو اتراتا ہے پھر اس سے یہ چیزیں واپس لے لی جاتی ہیں. اس لیے اکابرین نے ہمیشہ جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے اور اپنی نفی بیان کرتے. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مٹی کے برتن کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقت میں یہ اس کی تعریف ہے جس نے اسے بنایا ہے. مدح تو حیفظ در زندانیاں گوئے مندر مجمع روحانیاں، یہ زندانی لوگ، یہ تیرے ایسے پیر بھائی جو نفس کے قیدی ہیں، جن کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی، یہ حسد میں گرفتار ہیں. جب میں تیری تعریف کرتا ہوں تو یہ حسد سے جل کر خاک ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو کیا ہو گیا کہ یہ حسام الدین کو بہت زیادہ مانتے ہیں. حسد کے بیمار تیرے پیر بھائیوں کو افسوس ہوتا ہے کہ میں تیرا تعریف کیوں کرتا ہوں. اب میں روحانیوں کی مجلس تلاش کروں گا، ان کے سامنے تمہاری تعریف کروں گا. ایران کے لوگ اللہ والے صوفیہ کو روحانی کہتے تھے، یہ سینکڑوں سال پرانی اصطلاح ہے کہ مجمع روحانی تلاش کروں گا، یعنی ایسے لوگوں کو جو طالبین صادق ہو. اب پتہ چل جاتا ہے جیسے جس طرح محمود و ایاز کے قصے مشہور ہیں کہ شاہ محمود کو معلوم تھا کہ ایاز میرا سچا عاشق ہے. بہت سے لوگ اس پر طعن و تشنیع کرتے تھے اور بہت کوشش کی حاسدین نے کہ اس کو بادشاہ کی نگاہ میں ذلیل کر دیں، لیکن کیونکہ مخلص تھا، مخلص کا کہ اہل اللہ اور ایسے لوگوں کے دل پر جن کا دل صاف ہوتا ہے ان پر ایک خاص اثر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کون مخلص ہے اور کون غیر مخلص ہے. تو اس لیے پھر وہ لوگ جو صرف حسد کرتے ہیں اور محنت نہیں کرتے اور اخلاص سے نہیں جڑتے، تو وہ ایسے لوگوں پر حسد کرتے ہیں کہ ان کو کتنی کوریج دی جا رہی، ان کی تعریف بھی کی جا رہی، اور کیونکہ وہ خود دل سے ساتھ نہیں ہوتے لہٰذا اس کا ان کو افسوس ہوتا ہے. اگر وہ بھی دل سے ساتھ ہوتے تو شیخ جس کی تعریف کرے اس سے اور محبت بڑھ جاتی ہے، کہ جس سے شیخ تعریف کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ہنر موجود ہے، جبھی تو اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ورنہ وہ کیوں تعریف کرتا. تو اس لیے محمود و ایاز کے قصے میں بے شمار جگہوں پر یہ چیز موجود ہے کہ ایاز کو لوگوں نے پھنسوانے کی کوشش کی، کہا کہ دیکھو اتنا لگتا ہے خزانہ دفن کر دیا ہے، روزانہ رات کو یہ ایک کمرے میں جاتا ہے، لگتا ہے شاہی خزانے کو چرا چرا کر جو ہے وہ لے جا کے وہاں دفن کرتا ہے، سرنگ وغیرہ بنائی ہوگی. پہلے تو کمرہ کھلوایا بادشاہ نے، جب حاسدین نے کہا تو بادشاہ نے کہا اچھا تم نے اچھی خبر دی، ضرور ابھی میں بھی چلتا ہوں. فوراً فورس لے کے چلے اور جا کے وہاں کمرہ کھلوایا، کیونکہ بادشاہ کے سب اختیار میں تھا. کمرہ کھلوایا تو اندر کچھ بھی نہیں، ایک گدڑی پڑی ہوئی تھی اور باقی کچھ بھی نہیں. کہا یہ تو گدڑی تو دکھانے کے لیے، اندر کھود کے دیکھیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کھودتے گئے یہاں تک کہ کوئی کچھ بھی نہیں ملا، کتنے پتہ نہیں کتنے فٹ کھود گئے. پھر ان لوگوں نے کہا مجھے تو یہ روزانہ آتا کیوں ہے. پھر جب معلوم کیا گیا تو محمود نے جب معلوم کیا تو ایاز نے بتایا کہ بادشاہ سلامت میں اس لیے آتا ہوں کہ یہ گدڑی میں روزانہ آ کر دیکھتا ہوں کہ ایاز تیری ہستی یہ تھی اور تیری وقعت یہ تھی، تیری بساط یہ تھی، یہ تو بادشاہ کی قربت نے تجھے اتنا محبوب بنا دیا لوگوں. تو اہل اللہ اس لیے اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتے ہیں اور جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو. مولانا رحم اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ وہ جا کر چپکے سے جو ہے اپنی پہلی زندگی کو یاد کرتا تھا، یہ تمہاری گدڑی ہے، دیکھو تم اس میں رہتے تھے اور تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، بادشاہ سلامت کی توجہ نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو وہ اخلاص سے یہ کر رہا تھا اور حاسدین سمجھ رہے تھے کیونکہ جیسا چشمہ ہوتا ہے ویسے ہی نظر آتا ہے. لہٰذا وہ اپنے ان کے اندر بھی یہی تھا کسی طرح بادشاہ کا مال اٹھا جائے اور کسی طرح جو ہے خزانے کو خالی کیا جائے، تو ان کا یہی تھا کہ بس یہ بھی یہی کرتا ہے. جس طرح حضرت والا کو بھی لوگ الزام دیتے تھے کہ یہ شیخ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب تک شیخ کے ساتھ ہیں جب تک تو کھانا پینا خوب مل رہا ہے، جب شیخ کا انتقال ہو جائے گا حضرت پھول پوری کا پھر دیکھیں گے کہاں سے ملتا ہے. حضرت والا نے فرمایا میں سنتا رہتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے جس کے لیے شیخ کیا ہے وہ تو حی و قیوم ہے، جس کے لیے شیخ کیا ہے وہ زندہ حقیقی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رزاق ہے اور رازق ہے، لہذا رزق تو وہ کھلائے گا. شیخ کے لیے شیخ کیا ہی اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسی بے یار و مددگار تھوڑی چھوڑ دے گا. پھر الحمدللہ حضرت والا کے جیسا خان پر ایک دو چار نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہوتے رہے. تو یہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں ان کا اثر خود بخود جو ہے شیخ کے دل پر ہوتا ہے, اور اس لیے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور تعریف بھی اس کی نہیں ہوتی بلکہ وہ لوگ جانتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ایسے لوگوں کے سامنے تعریف کی جاتی وہ رونے لگتے ہیں, وہ رونے لگتے ہیں. یہ بالکل اسی کی مثال ہے کہ جو اس لڑکی کے سامنے تعریف کی سہیلیوں نے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو, تو اس نے کہا کہ میں, وہ رونے لگی. تو لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے تعریف کی ہے تم رونے لگی, ہم نے کوئی تعریف اور برائی تھوڑی بیان کی ہے. اس نے کہا کہ تمہاری تعریف سے اصل میں میرا کچھ نہیں بنے گا, جب میرا شوہر دیکھ کے خوش ہو جائے گا تب میرے خوش ہونے کا مقام ہوگا. حضرت ملمت فرماتے ہیں ایک لڑکی سے سیکھو کہ یہ اصل چیز کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقصود بناؤ, لوگوں کی واہ واہ کو مقصود نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمن.